son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Aralık değil mi? Ocak 2010 Salı programımıza hoş geldiniz. Bugün Berna var. Merhaba. Bir de Halk ben. Halk, merhabalar. Merhabalar. Bugün sabahtan beri hani ne konuşalım bugün diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta şeye başlamıştık. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi'nin üstünden geçmeye. Ama şimdi herhangi birinizi küresel ısınma vardır konusunda ikna etmekte, özellikle İstanbul'da bugün birazcık zorluk yaşayacağımızı düşündüm. Dışarısı karlı, soğuk, her ne kadar Berna yani işte ocağın ortası geldi, artık kış gelsin tabii ki dese de gene de kara pek alışık olmadığımız için epey son senelerde birazcık ikna etmemiz gerektiği hissiyatına kapıldım ben. Bir de özellikle biliyorsunuz İngiltere son bir aydır geçtiğimiz 110 senenin falan filan neyse hikayenin derini en soğuk kışını yaşamakta. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda nasıl oluyor da küresel ısınma oluyor? Yok konuşacağız bugün. Zaten iklim değişikliği değil mi ana başlık? Belli bölgelerde ısınma, belli bölgelerde soğuma, belli bölgelerde kuraklık, belli bölgelerde sel diyorduk ya hep. Dünyanın pek az bölgesinde bir ısınma var. Yani şöyle, herhangi bir noktada küresel iklim değişikliği ya da küresel ısınmadan bahsediyorsak bunda uzun vadeli ortalamalar almak zorundayız. Evet, doğru. Mesela dün akşam Facebook'ta ben bir garip bir grupta garip bir insanın yazdığı bir saçmalığı okuyordum. Doğru olduğuna inanmıyorum ama hani İyice verinin içine girip incelemeden de bir şey söylemek istemiyorum. Kasım 2008 son 113 yılın en soğuk Kasım'ıydı. Onun için iklim değişikliği yoktur diyor. Geçen sene Kasım'dan mı bahsediyor? Evet. Ama biz zaten bu ısınma durumunun ya da iklim değişikliğinin aşırı hava durumlarına da sebep olacağını söylemiştik. Yani Evet. Aslında bize ters gelen bir şey yok ki burada. Bir de hava durumu olayı farklı. Yani iklim Evet. Olayı farklı. Dediğiniz gibi iklim olunca işin içinde uzun vadedeki ortalamalara bakmak gerekiyor. Günlük yani değil de. Yani öyle bir ay, işte bu ay son 110 senedir yaşanan en soğuk ay, onun için iklim değişikliği yoktur gibi bir mantık yürütmek çok çok zararlı bu konuda. Evet, ayrıca zaten hiç kimse iklim değişikliği vardır, bir daha asla kış olmayacak demedi ya da soğuk hava da gelmeyecek demedi. Haklısı. Sadece genel duruma bakıyoruz. Dolayısıyla bir bu soğuk zamanlar ne zaman oluyor, nasıl oluyor, nereden çıkıyor, bunları bir konuşmak istedik. Arada hep lafı sıkıştırıyoruz ama bunun temelinde şöyle bir şey söyleyeyim başta. İklim değişikliği dediğimiz konu ya da işte bu sera gazlarından doğan insan yapısı olan iklim değişikliği dediğimiz şey esasında güneşten dünyaya ulaşan ısı miktarıyla dünyadan çıkan ısı miktarı arasında bir fark olması. Tamam, demiştik. Dünyaya zaten ulaşan ısı miktarı güneşten 342 watt her metrekareye. Evet. Buna karşılık dünyadan çıkan ısı miktarının da 342 watt her metrekareden olması gerekiyor. Ki değil. Bu ikisi birbirine eşit olacak olursa dünyanın sıcaklığı sabit kalır. Ama bu iki rakam arasında bir fark olacak olursa, eğer çıkan daha fazlaysa dünya soğur, eğer gelen daha fazlaysa dünya ısınır. Şu anda 0.7 watt metrekareye çıkan daha az. Yani hapsoluyor o kadarlık ısı. Evet, yani her an bu enerji miktarı dünyada hapsoluyor. Yalnız şöyle bir ek bilgi daha gerekli. Güneş periyodik davranan bir yıldız. Nasıl yani? Güneş belirli zamanlarda biraz daha sıcak oluyor, belirli zamanlarda biraz daha soğuk oluyor. Bunu biz daha önce güneş lekelerini falan konuşurken konuşmuştuk. Evet, güneş lekelerini konuşurken konuştuğumuz konu. Bir de her 11 senede bir güneş bir sıcak zamandan geçiyor. Ondan sonra da dolayısıyla tabii 5,5 sene sonra bir soğuk zamandan geçiyor. Sonra tekrar sıcak zamandan. Bu periyodik olarak 11 senelik periyodu olan bir salınım. Şu anda neredeyiz? Şimdi bu salınımın en alt noktası ile en üst noktası arasında dünyaya ulaşan enerji miktarı yaklaşık olarak 0.5 watt metrekareye fark edebiliyor. En sıcak olduğumuz nokta ile en soğuk olduğumuz nokta. Yalnız bu bahsettiğimiz 0.7 yani insan kaynaklı iklim değişikliğinden oluşan 0.7 bu yazların, kışların, 0.3'lerin, çok sıcak güneşin, çok soğuk güneşin, bunların hepsinin ortalaması. Şimdi bugün olan şey şu, dolayısıyla bu kış olan şey şu. Normalde hani bu bir salınımdır, 11 senede bir kendini tekrarlar, yani sıcak, soğuk, sıcak, soğuk 11 senede bir gidip geliyor. Yalnız en son soğuğa düştüğümüz andan bu yana 3,5 sene geçti. Ve hala değişmedi mi? Ve hala ısınmadı güneş. Yani güneş lekesi sayısı artmadı. Evet, güneş lekesinin sayısında bir artış olmadı. Burada da tabii Berna bilerek konuşuyor ama bir genel bilgi verelim. Güneşteki lekelerin sayısı artarsa güneş ısınır, lekelerin sayısı azalırsa güneş soğur. Normalde 2009 yılında, ki ısınmaya başlayan bir yıl olması gerekiyor, güneşe baktığımız zaman yaklaşık olarak en az bir 250 güne yakın baktığımızda güneş lekesi görmek durumundaydık. Göremedik mi? Yani geçtiğimiz 400 senenin istatistikleri böyle olması gerektiğini söylüyor. Bu da güneşin belirli bir sıcaklığı, ısısı, yani yaydığı bir ısı olması gerektiğini söylüyor. Ama güneş lekelerinin sayısı azaldığı için güneşin yaydığı ısı da azaldı. Ve anormal bir şekilde azaldı. Bu son 400 yıldır görülmeyen diyeceğim ama düzelteceğim lafımı. Görülmedik bir şekilde azaldı. Güneşin verdiği, yaydığı ısı. Yani şu anda güneş inanılmaz soğuk bir bölgeden geçiyor. Tamam? Yani güneş soğuk bir bölgeden geçiyor değil. Yani soğuk zamanlar geçiriyor. Güneş lekesi azaldığından dolayı yaydığı ısı miktarı azaldı. Evet. Tamamen bu. Tamam. Bunun da getirdiği şey bu kış çok uzun süredir görülmeyen kötülükte bir kış yaşanıyor İngiltere'de. Dışarıda kar yağıyor bugün İstanbul'da. Bunların hepsi bu güneş lekelerindeki artmanın ve azalmanın sebepleri, sonuçları pardon. Anlaştık? Evet. Ama zaten 20 Ocak ve gerçekten artık kar yağması da gerekiyordu İstanbul'da. Hayır, tabii ki bu normal zaten. Evet. Ama şimdi bir tarafta dünyayı ısıtan bir sera gazı etkisi var. Öbür tarafta da soğutan güneşteki, güneşten gelen enerjinin bir azalması var. Peki böyle bu ikisi birbirini dengelediği böyle için bir denge, şu anda neredeyse normale yakın bir kış oldu. Yani o zaman güneşteki lekelerin azalması bize bir şekilde avantaj mı sağlamış gibi oldu? Şimdi avantaj mı dezavantaj mı onu bilemeyiz değil mi? Düşünmek lazım. Evet. Çünkü yani eğer o güneş lekeleri normal durumunda devam etmiş olsaydı geçtiğimiz yaz hepimiz cehennemde yaşamış olurduk. O kadar sıcak olacaktı. Ondan sonra da Kopenhag'dan çıkacak kararlar bu kadar sulandırılmış olmazdı. Peki birden güneş lekesi oluşma ihtimali var mı? Var, zaten oluştu. Ne durumda şu anda? Şu anda gayet patlıyor çatlıyor. Son bir 15-20 gündür. Herhangi. Ya da bir aydır. Sayılar artmaya başladı yani. Evet, güneş lekelerinin sayısı artmaya başladı. Yani hani tamam o zaman canım güneş sakinleşmiş işte birkaç yüzyıl sakinleşir biz de işimize bakarız diye bir argüman yok. Güneş eski haline geri gelmeye başladı. O yalnız zaman iklim sisteminin tamamı esasında siz bir etki verdiğiniz zaman tepki veren bir sistem değil. Uzun vadede. Ve lineer bir tepki veren bir sistem de değil. Evet. Yani siz ona bir verdiğinizde o size bir geri vermiyor. Bazen siz bir verdiğinizde o size 0.1 veriyor, bazen bir verdiğinizde 10 veriyor. Şimdi dolayısıyla bunun ne tür bir etki yapacağını bilmiyoruz. Güneşte. Yani güneşi kontrol edemiyoruz zaten. Hayır, dünya iklim sistemi de aynısı. Güneşten yapabileceğimiz tüm bir şey sistem yok. Güneş çok çok yükseliyor olabilir. Çok o beklenen bir şey değil güneşteki lekelerin çok çok artması. Çünkü hani bu filmi seyrettiniz, o saçmalık. Hangisi? 2012. Evet. Seyretmedim hocam, gitme gereği bile duymadım. Tamam. Ben de seyretmedim aslında. İşte o 2012 senaryosu, güneş sapıtırsa ne olur falan. Ben bugün seyretmeyi, yarından sonrayı düşünüyorum aslında. Tabii onların hepsi imkan dahilinde olan konular. Anlaştık bugün nerede olduğumuza. Şimdi birazcık geri geleceğim. Ben söylediğim sözlerin daha doğru taraflarını toparlamaya çalışacağım. Bu doğrulardan bir tanesi şu: son 400 senedir böyle bir şey görülmedi dedik. Güneşteki lekelerin azalması öncesinde doğru değil. Öncesinde nasıl görülmüş? Yani 400 yıldır görülmemişse. Hayır, 400, şöyle güneşteki lekelerden bahsediyorsak ilk önce birinin güneşteki lekeleri görmüş fark olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Bu da ilk olarak 1609. Galileo. İlk defa teleskobu alıp önüne bir tane filtre koyup güneşe bakan adam Galileo. Evet. O günden bugüne insanlar teleskoplarını güneşe çeviriyorlar ve bakıyorlar güneşte leke var mı yok mu diye. Dolayısıyla bu gayet güzel, hani kayıtları tutulmuş bir olay. Son 400 senedir. Hatta internetten araştırıp buna ulaşabilirdi insanlar. Evet, az sonuçta evvel işte ben de baktım şu anda güneş ne durumda diye. Mesela bugün baktığınızda güneşte hiç leke yok gene. Nereye bakmak lazım hocam bunun için? Spaceweather.com diye bir siteden gayet güzel güneşin şu andaki halini görüyorsunuz orada. Her an fotoğrafları canlı olarak konuluyor güneşin. Ve bugün mesela hiç yok ama arka tarafına baktığınızda, yani bize bakan yüzünde hiç leke yok ama arka tarafında çok büyük iki tane leke var. Bunlar gittikçe büyüyecekler ve tekrar bir maksimuma doğru gidecek. Tabii eğer korkutmam gerekiyorsa 2012'de maksimuma ulaşmış olacak güneş. Ama o işin çok sayı ve şekil kısmı yani. İşte Mayalar biliyorlardı ya hani güneşin 2012'de çıldıracağını. Neyse, bir müzik arasına gidip ondan sonra devam edelim. These places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. kadar geyik yeter. Konumuza dönelim. Evet. Konuştuğumuz güneşteki lekeler ne kadar zamandır ölçülüyor? Bunun etkileri ne? Şu anda tabii beni dinleyen meteorologlar varsa havadaki herhangi bir değişikliği direkt olarak güneş lekelerine bağlıyorum falan sanılmasın. Yani bu çok önemli bir etki. Meteoroloji şöyle, iklimle meteorolojinin arasındaki farkı hiçbir zaman atlamamak lazım. İklim dediğimiz şey sabahleyin yataktan kalktığınızda pencereyi açmadan, yataktan çıkmadan dışarıdaki havanın nasıl olacağını düşünüyorsanız odur. Meteorolojide gerçekten ne olduğudur. Evet. Kapıyı yani, açıp dışarı çıktığınızda karşılaştığınız meteorolojidir. Evet, kapıyı açıp çıktığınızda meteorolojiyle karşılaşıyorsunuz. Bir de şey vardır, coğrafya derslerinde falan öğretilen iklim dediğimiz en az 35 yıl sürmesi gereken hava durumunun tahlilidir falan şeklinde anlatılır tamam, işte zaten. O artık geyik çünkü 35 yıl boyunca düzgün bir çizgide ilerleyen bir şey söz konusu değil artık. Her gün değişen bir olaydan bahsediyoruz. Mesela 2007'de İstanbul'a kar yağmadı. 2009'da yağmadı. Sanıyorum bir tek 2008'de yağdı, 2006'da yağdı. Evet, tek rakamlar. Hocam bir şey... Şimdi 2010 hani yağıyor olabilir, o çok önemli bir şey değil. Karbondioksit seviyesi ne şu an? En son 389'du, hala öyle mi? 389, o yani bugünden yarına değişecek bir şey değil. Yo, biliyorum da yine de ben uzun süredir bakmadığım için. 389 yani o yavaş yavaş artan bir olay. Bu karbondioksit dediğimiz şey de Hawaii'nin en yüksek dağının en yüksek tepesinde bir tane adamcağızın bir aletinden ölçtüğü sayı, bunda temel kabul ediliyor. 389 dediğimiz yani milyonda 389 karbondioksit molekülü. O. Evet. Birazcık geri gidelim. Bu 1609'da Galileo ilk defa güneş lekelerini ölçmeye başlamış. Ondan sonra bir bakmışlar bilim adamları, güneşte leke azalıyor. Azalmış sıfıra inmiş. Ve bir 70-80 seneye yakın bir süre güneşte hiç leke olmamış. Bu yaklaşık 1620'lerle 1700 arası bir zaman. Ondan sonra tekrar güneşte lekeler geri dönmeye başlamış. Bu süreyi de biliyorsunuz. Biz hani hepimizin bildiği çok doğru canavarız biz olayı var. İkinci Viyana kuşatması. Daha önce bahsettim. Bu bankamatik reklamlarına döneceğim. Hani Karlofça mıydı neydi o? Hangi? Bankamatik reklamında. Neyse. Bilmiyorum. Cahil çocuklar bunlar. Halk reklam seyretmiyor galiba. Halk reklam seyretmiyor. Başka kanala çeviriyor. Onun gibi 1683 sanıyorum. İkinci Viyana kuşatması. Ve hepimizin tarih kitaplarından öğrendiği hava çok soğudu. Geri geldik. Geri geldik. O kadar. Tabii hava soğudu geri geldiğin içerisinde niye padişahın otağını da orada bırakıp geri geldiğimiz anlatılmıyor. Ama neyse o detaylara girmeyelim biz. Sadece hava soğudu geri geldik diyebilelim. Bu 1683 işte veba şu bu pek çok şeylerin Avrupa'da çok ağırlaştığı bir dönem. 1600'lerin ortası. Evet. Bu da havanın soğukluğu ciddi derecede neredeyse bir buzul, minik buzul çağına girdi dünya. Minik buzul çağı dediğimizde yani 70-80 sene güneşte hiçbir leke yoktu. Ondan dolayı da dünyanın sıcaklığı birkaç derece azaldığı için o 80 senelik bölgede dünya... Çok bayağı soğudu. Ciddi bir buzul çağına girdi. Yalnız şimdi bu minik buzul çağı dediğimiz şeyler, bu özellikle İngiltere'deki havanın çok soğuk olmasından dolayı dünya minik buzul çağına girdi. İşte İngiltere'nin çok güzel bir uzaydan fotoğrafını koymuşlar. Bembeyaz her tarafı. Çok hoş bir fotoğraf ama şimdi bunlar salınımlardır. Yani buzul çağına buzul çağı dediğiniz şey öyle bir ayda girilmez. Bir ayda da buzul çağından çıkılmaz. Dolayısıyla İngiltere'deki buzlar eğer Haziran'a kadar hiç erimiyorsa buzul çağı. Eyo yaşasın. Oluruz. Eriyecek ama sonuçta. Tabii ki eriyecek. Gelecek sene belki hiç yağmayacak. Ki büyük ihtimalle yağmayacak. Çünkü dediğimiz gibi güneşteki lekelerin sayısı gittikçe artmakta. Bu da önümüzdeki kışın, pardon yazın çok ciddi sıcak olacağının göstergesi. Ondan sonra da güneş lekeleri o şekilde giderse bir daha İstanbul'da bu gördüğümüz kar son görmemiş. Kar olabilir. Doğru. Gibi bir durum. Ya biraz neşelen, o kadar kötü bir şey yok. Yok hocam bir şey değil. Berna çökmüş durumda. Dolayısıyla böyle minik buzul çağına giriyor dünya falan gibi argümanlar, İngiltere'de kar yağdı diye dünya minik buzul çağına girmez. Çok daha büyük bölgelerde çok daha yoğun kar yağışı olması ve bu yağan karın çok uzun süreler erimemesi gerekli ki bir buzul çağı gibi bir laftan bahsedelim. Çünkü buzul çağına girmek esasında kolay bir şey değil. Hocam akıntıların durması gerekmiyor mu bunun için? Şimdi hayır, şimdi akıntıların durması buzul çağına girme sebeplerinden bir tanesi. Tamam, bir tanesi. Ama esas buzul çağına girme sebebi kar yerde çok uzun süre duracak. Ama şu anki koşullarda bu öyle bir şey yok zaten. Evet, yani önemli olan o. Yani şöyle bir sene diyelim İstanbul'da kar ne kadar yağar, en fazla Şubat ayının sonudur. Hani çok özel bir durum olmadıkça Mart ayında yerde kar olmaz. Bir sene Mart ayında yerde kar kalırsa, ertesi senede Mart'ın 15'inde yerde kar olursa, sonra Mart'ın sonunda kar olursa, Nisan başında kar olursa, Nisan'ın 15'inde kar olursa, buzul çağı böyle gelen bir şeydir. Yani yerde ne kadar uzun süre kar varsa buzul çağına o kadar gireriz. Yakınız demektir yani. Dolayısıyla her geçen sene yerde biraz daha uzun süre kar kalması gerekiyor buzul çağından bahsedebilmemiz için. Öyle bir sene kar yağdı, Ocak ayında İngiltere karla kaplandı, o buzul çağı değil, İngiltere'de kar yağdı demektir. O kışın kar yağdı, bu kadar. Evet. Yani farkındaysanız yani yağmurdan başka bir şey görmedik. Ocağın 15 oldu İstanbul'da. Hatta bugün 19 işte. Evet. Yani kar yağdı mı bu arada da ben... Sulu kar. Gibi. O bile hani sıfıra düşmedik. 20 dereceyi gördük. Ocağın başında, evet. 20 dereceyi gördük. Evet, 20 dereceyi gördük. Şimdi bunların hiçbirini hesaba katmıyoruz. İngiltere'de kar yağdı, minik buzul çağına giriyoruz. Ya bakın şimdi şöyle. Hani her ne kadar biz de şu anda birazcık basın oluyor olsak da bu programda. Basının para kazanma yöntemi temelde gazete satmaktır. Gazete satabilmek için de insanlara ilginç bir takım şeyler söylemek gerekiyor. İlk insanlara kalkıp aa bakın hayat ne kadar güzel, hiçbir sorunumuz yok, ne kadar mutluyuz diyecek olsa gazete satamazlar. Bir şekilde bak buzul çağına giriyoruz. Bak onlar yanlışmış, bak bunlar yanlışmış, bak biz neleri keşfettik. Yani bu gazetecilerin lafıyla, ne gazetecilerin lafıyla buzul çağına gireriz, ne gazetecilerin lafıyla küresel ısınma olur. Yani bu gazetecilere yani... kötü bir şey söylüyorum anlamında değil ama bir takım şeylerin arkasını biraz daha dikkatli incelemek gerekiyor. Bu tür buzul çağına giriliyor falan gibi garip garip laflarla ortaya çıkmak için. Zaten 3 gün sonra unutulacak haberler bunlar da. Dur bakalım, İngiltere'de bir iyice her şey yoluna gelsin. Ben şey sormak istiyorum. Hı. Şimdi biz hani sürekli işte buzullar eriyor diyoruz ya. Evet. Ve kışında böyle bir şey oldu sonuçta. Hani çok çok soğudu havalar. Yani çok çok olmasa da en azından hani böyle haberler çıktı. Bu durumda insanların aklına hani onlar erirken bu oluyor, yine dengede kalıyoruz gibi bir soru gelmez mi? Ya i̇şte da bir yorum yapılmaz geliyor. Mı? Son 3 senedir yani 2005'ten 2006'nın başından bu yana güneşteki lekelerin artması gerekiyordu. Yani normalde beklenen bu. Güneşteki lekeler normal olduğu gibi, yani son 400 senedir olduğu gibi artacak olsaydı Kuzey Kutbu'ndaki buzların miktarı her sene daha da azalıyordu. Evet. Bu lekelerin azalması ve dünyanın hafifçe soğuması sebebiyle buzulların miktarındaki azalma duraladı. Ama evet, güneş gene eski durumuna gelecek olursa buzullar da gene eski şeklinde erimeye devam edecek. Olay bu. Ve peki, hani şu anda bizim açımızdan kötü olmuş olan şey, çok kötü bir zamanda güneş duraladı. Bir de şey değil mi, yine işte beklentilerimizin her seferinde farklı bir şekilde ortaya çıkması ve tahmin edemiyor olmamız. Aynı şimdi, şekilde kötü değil mi? Uzun vadeyi tahmin edebiliyoruz. Peki. Bütün dinleyicilerimize kitabımız çıktığında almalarını tavsiye edeceğiz. 2054. Görürsünüz nelerin olacağını 2054'e kadar kitabımızda. Yani sonuçta her halükarda iklim değişikliği var. Bu i̇klim reddedilmez değişikliği bir şey var yani. İklim değişikliği çok çok daha da kötüye gidecek. Evet, çünkü bu ciddi özellikle Kopenhag'da alınan kararla hiçbir şey yapmayacağız dedi dünya. Buna karşılık. Evet. Göreceğiz ne kadar hiçbir şey yapılmayacağını. Bir kez daha sizlere iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.